بابا آپ کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ میں میری ایک خوشبو مخصوص نہیں ہے، کئی طرح کی خوشبو تحفے میں آتی رہتی ہیں، وہ لگاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے میری طبیعت کو جو پسند ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگنا کبھی عطر نہ پھر چاہ دلن پھول، مانگنا کبھی عطر نہ پھر چاہ دلن پھول۔ اب یہ کہ چونکہ وہ خوشبو تو ملتی نہیں ہے جو بہترین خوشبو ہے، یقیناً اس سے بہتر کوئی خوشبو ہے نہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے مجھے جو خوشبو پسند ہے، اس میں کئی طرح کی خوشبو یاد ہیں، مجھے یہ جو موجودہ کیمیکل کی خوشبو یاد اتنی نہیں جمتی، روح خس، روح خس یہ یہاں ملے گی نیچے، وہ کم انڈیا میں ہے اور کبھی کبھار یاد آتی ہے، یہاں یہ آتی کیمیکل ہی خوشبو ملتی ہے، روح خس ہو تو بہت طبیعت کو پسند ہے۔ اسی طرح بعض قسم کے اونٹ، یہاں جو اونٹ ملتا ہے وہ اتنا پاورفل نہیں، اچھے اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ہاتھ آتے ہیں۔ ویسے اور کئی خوشبوئیں جو میں لگاتا رہتا ہوں، اچھا گلاب کا عطر ہو، اچھا روح گلاب، لیکن یہ روح گلاب لکھتے ہیں روح گلاب ہوتا نہیں، جھوٹ ہے، یہ دھوکا ہے، وہ فطریات کے نام غلط غلط لکھے ہوتے ہیں، ملاوٹ والے عطر ہوتے ہیں، اس میں ڈائتھل ملاتے ہیں، ڈائتھل بغیر خوشبو کا تیل ہوتا ہے، اس میں نہ بدبو ہوتی ہے نہ خوشبو ہوتی ہے، تو عطر میں ملاوٹ کے لیے وہ کام آتا ہے ڈائتھل، اور عطر کی بناوٹ میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، بنانے میں بھی، تو بنانے میں اس میں ضرور استعمال ہوا، اس کا تو جواز ہو گیا، لیکن ملاوٹ کے طور پر دھوکہ دیتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ملاوٹ ہے، یا بول دیا کہ میں نے اتنا ملاوٹ کیا تو جائز ہو جائے گا، اور جو عرف ہے عرف کے مطابق ملاوٹ ہے وہ بھی جائز ہو جائے گی، جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو اتنا پانی جس کا عرف ہے وہ جائز ہو جائے گا، مگر اس کو خالص دودھ نہ کہے، خالص کہہ کر بیچے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن یہاں تو خالص ہی کہتے ہیں، جو بھی اشتہار وہ لگے ہوتے ہیں اپنی دواؤں پہ اور چیزوں پر کہ 100% یقینی فائدہ ہے تو یہ خالص ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں، تقریباً یہ غلط لکھے ہوتے ہیں، یقینی فائدہ تو کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا، علاج سب کے سب ذنیات پر مشتمل ہوتے ہیں، طب سارے کا سارا ذنیات پر مبنی ہے، خالص خوشبو جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اس کی تلاش میں آپ مت نکلنا اور اس کی عادت جو ہے مت بنانا، میری بھی عادت نہیں، مجھے تو یہ عموماً جو مل جاتے تحفے میں تو لگاتا رہتا ہوں، کیونکہ جو نعمت جتنی اعلیٰ ہوگی اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو خوشبو آ رہی تھی، آپ نے ناک بند کر لی اور تیزی سے گزر گئے، پھر ایک جگہ سے گزرے دوسری جگہ سے تو بدبو آ رہی تھی، تو آپ وہاں سے اطمینان سے گزرے، حواریوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور وہ خوشبو جو کہ ظاہر انسان کو مرغوب ہے، وہاں سے تو آپ ناک بند کر کے تیزی سے گزر گئے تو بدبو میں آپ نے اس طرح اطمینان سے گزر فرمائی، تو ارشاد فرمایا کہ خوشبو نعمت ہے اور نعمتوں کا قیامت کے روز حساب ہے، جب خوشبو آئی تو میں ڈرا کہ میں اس نعمت کا حساب آخرت میں کس طرح دوں، اس لیے میں اس کو سونگھنے سے اپنے آپ کو بچایا، اور بدبو آئی تو یہ آفت ہے، تو آفت پر صبر کرنے کا ثواب ہے، تو الحمدللہ میں نے اس پر صبر کر لیا اور اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ واقعہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانا اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ملفوظات شریف سے میں نے پڑھا تھا، شاید دوسرے حصے شاید، تو یہ مہنگے اطریات تو میں بھی خریدتا نہیں، جنرلی خریدتا نہیں ہوں، کبھی کبھار تحفے میں آ جاتے ہیں، پھر اپنے ایک ذوق ہوتا ہے، کبھی ذوق یہ ہوتا ہے کہ یہ مہنگا اطرا گیا میں لگاؤں گا تو حساب تو دے نہیں پاؤں گا قیامت کے دن. ظاہر حساب دینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں قیامت کے ساتھ دے دوں گا تو وہ تو قیامت کی اگر تقریب اس میں پائی گئی تو کفر ہو جائے گا. کہ قیامت کے حساب کو اپنے لیے آسان سمجھے کوئی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو میں کبھی قیمتی عطر بھی میری سمجھ میں آتا ہے ذہن بنتا ہے تو تحفہ میں دے دوں گا. بعض اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بہت قیمتی ہے. کبھی بچا کے رکھ بھی دیتا ہوں لگاتا ہوں. وقت وقت کی بات وقت وقت کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے نیت نصیب فرمائی. ابھی ایک ہمارے عزیز نے مجھے کہا کہ مجھے اپنا استعمال کا آسا دینا. میں نے کہا ایک نہیں دو لے لو آسا. میرے چند آسا میرے پاس ہیں. میں نے کہا جو آپ کی سمجھ میں آئے لے لو. اب آسا ملتے ہیں مجھے آسا چاہیے بھی نہیں. میں کیا کروں اس میں آسا. یہ بھی ابھی آیا جدہ شریف کا آسا ہے دو چار دن پہلے آیا تو ہاتھ میں رکھ لیا. تو سنت ہے آسا رکھنا. تو اس لیے میں سنت کی نیت سے الحمدللہ رکھتا ہوں. ورنہ میں اگرچہ بوڑھا ہوں لیکن مجھے عصا کی حاجت نہیں. اتنا ابھی کمزور نہیں ہوا. اللہ کا بڑا کرم. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اس نے دو عصا واقعی دے لیے. ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ کے استعمال کا کون سا ہے. تو میں نے کہا میرے استعمال کا اس میں آ گیا. تو اب وہ گھبرا گیا. اس نے ترکیب بنانی شروع کی. میں نے کہا نہیں ترکیب نہ بنا. میں نے اجازت دی تھی. انہوں نے اٹھا لیا. اب ان کا قبضہ ہو گیا. میں نے کہا دونوں لے لو. پھر میں نے ان کو آیت سنائی چوتھے پارے کی ابتدائی آیت. اللہ اس نے نہیں یہ تصدیق کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خیرات نہ کرے. تو میرا پسندیدہ ایسا انہوں نے لے لیا. اللہ کرے کہ مجھے اس پر صبر آئے. مجھے اس کا اجر ملے. بولے اللہ پاک حسن نیت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی پسند کی چیزیں رائے خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہوں. امامہ دے دو چادر دے دو. میں نہیں دیتا ہوں. بعضوں کا اس کے سائڈ افیکٹ بھی میرے پاس آئے کہ میری یہ چیزیں لے جاتے ہیں. پھر اس سے عقیدت مندوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو دکھا کر چیٹنگ بھی کرتے ہیں. میرے پاس ان کا امامہ مجھ پر بڑی شفقت ہے. یہ دیکھو تو زیارت کراتے ہیں. پھر ان سے ادھار کے بہانے پیسے کھینچ لیتے. یہ کیس ہوئے چپل میرے دکھا کر. تو اب میں نے یہ چیزیں چپل اور یہ چادریں اور امامے دینے تقریباً بند کر دی. اس کے سائڈ افیکٹ یہ کہ اس سے ٹھگی کرتے ہیں. جھوٹ بول کے معاذ اللہ بعض اوقات بعض لوگ کر سب ایسا نہیں کرتے یقیناً. مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایسا کرے گا. اچھا اب یہ بہت اچھا ہے. مگر ہمارا یہاں کا کوئی ناظرین مانگ رہا ہے کہ یہ چادر دے دو بل پر. یہ بہت اچھا ہے. یہ نہ کہ جی بھی چاہ کے دے دے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ اٹھا کر ہو سکتا ہے کسی طالب علم پر خوش ہو کر دے دے. پھر وہ طالب علم بھی اچھا ہے لیکن وہ کسی اور طالب علم کو دے دے. کسی اور استائی بھائی کو دے دے. آگے چل کر یہ نسلوں میں چلے گا. یہ ہو سکتا ہے تو وہ کہیں کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لے. اس لیے ڈر لگتا ہے دینے. سبحان اللہ الحمدللہ عز و جل اسلام جامعۃ المدینہ غوث العظم رضی اللہ تعالی میں 34 محبوب عطار بنے. 34 کا فگر بہت پیارا ہے. یہ نقش ہرکارا کا فگر ہے. اور نقش ہرکارا کے اعداد جو ہے وہ دو اسماء الہیہ کے مرکب ہیں. وہاب اور بدو ہے. یہ اسماء الہیہ جو ہیں دو ان کے اعداد 34 بنتے ہیں. سرکار اعلی حضرت نے یہ نقش ہرکارا کی نشاندہی فرمائی ہے. مستخرجہ ہے سرکار اعلی حضرت کا. اور اس کے بڑے فوائد ہیں. نقش ہرکارا اپنا ہر کام میں آنے والا نقش جس مرض کے لیے دیا جائے اس میں وہ فائدہ کرتا ہے. الحمدللہ ان دونوں اسماء الہیہ کے 34 آداب کی نسبت سے جامعۃ المدینہ غوث العظم میں 34 محبوبان افطار ہیں. اور 34 کا نقش اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے. اس کا مجھے ایک بار ایسا تجربہ ہوا کہ میں حیران ہو گیا. میں نے یہ بیان کیا ایک بار مدنی مذاکرے میں. سب کو پتا نہیں ہوگا شاید دعوت اسلامی کے اوائل میں ایک عیسائی بھائی آنے جانے لگے میرے پاس. ایک بار اس نے شکایت کی کہ مجھے میرا حافظہ کمزور ہے. تو پہلے تو کیا میں آپ کے ہاتھ تعویذ لکھ کے دے دیا کرتا تھا. میں جا رہا ہوتا کوئی دکان پہ بلاتا کہ مولانا میرا سنو تو میرا بچہ بہت روتا ہے تعویذ لکھ دو نا, تو وہیں بیٹھ کے تعویذ. کوئی میری ماں بیمار ہے تو کھڑے کھڑے تعویذ. تو پہلے تو میری 25 گھنٹے سروس تھی. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ سمجھ کر بالکل انقلابی کوشش شروع میں میری الحمدللہ آپ کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوں. ہاں انہوں نے دیکھی ہوگی انقلابی کوشش. ان کے ساتھ جو انقلابی کوشش کی ہے میں نے, تاریخی انقلابی کوشش, اور اس انقلابی کوشش کی برکت ہے میرا گمان غالب جو آج یہاں کھڑے ہوئے. یہ ایسی آزمائش میں آ گئے تھے, ایسی آزمائش کے علمان الفیظ جس میں سب روٹ جائیں, گھر والے خلاف ہو جائے, ایسی آزمائش. الحمدللہ اس میں میں نے انفرادی کوشش ان کے ساتھ کی, اور وہ میری زندگی کی بھی ایک ہی انفرادی کوشش ہے, نہ اس سے پہلے کبھی کی نہ اس کے بعد کی. آج الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اہم ذمہ داروں میں سے. تو وہ ایک اسلامی بھائی میرے پاس آنے جانے لگا. پھر ایک بار اس نے کہا میرا حافظہ بہت کمزور ہے. تو میں نے پینسل ہوتی نا کاربن والی پینسل, قلم سے پینسل سے ایک تعویذ اس کو بھی نقشے ہر کارا لکھ کے دے دیا میں نے. یہ پھر آیا میرے پاس شاید 2-1 روز کے بعد, اور اس نے بولا یہ تو کمال ہو گیا, میرا حافظہ جو پرانا یادداشت تھا وہ بحال ہو گئی, اور اس نے جو داستان سنائی وہ عقل سے وراول ورا. اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میرے ساتھ گزری ہے. اس نے بتایا کہ میں تو مجھے یہ نہیں پتا میں یہاں کیسے آ گیا. میں تو کولمبو میں رہتا تھا ایلون, اور میری فلاں نے بندش کر دی, جادو کر دیا مجھ پر, اور میں اس طرح یہ باب المدینہ میں گھوم رہا ہوں, اور میں فلاں کے گھر کیسے پہنچا, کسی کے گھر بھی وہ رہ رہا تھا. اور کمال ہو گیا, مختصر یہ کہ ایک سید محمد رفیق اتاری ہوا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی نے, جن کو ڈاکوؤں نے بعد میں شہید کر دیا بیچاروں کو. وہ شروع کے بیچارے ماحول میں تھے ہمارے اسلامی بھائی امام ہر وقت باندھنے والے. تو ان کا بڑا بھائی غائب تھا, نہ پتا تھا اخوا ہو گیا شہید ہو گیا کچھ نہیں پتا, تو وہ لاپتا تھا. اور یہ اسلامی بھائی جو تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ان کے بھائی سے مشابہ تھے. وہ کسی نے بندش کر کے سری لنکا سے اس کو سفر کرا دیا اور وہ پہنچ گیا باب المدینہ, حافظہ اس کا خلاص ہو چکا تھا. تو یہ کسی طرح بھی ٹکریں مارتا ہوا ان لوگوں کے گھر پہنچ گیا وہ جادو کے زور سے, اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہمارے گھر آ گیا, انہوں نے اس کو گھر پہ رکھ لیا. اس نے بولا کہ میں تو ان کا بھائی نہیں ہوں, یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے, اور یہ سارا جادو کا چکر تھا, اور یہ تعویذ سے ساری بندشیں کٹ گئی اور میرا حافظہ بحال ہوا, اور میں تو اس طرح سری لنکا گیا ہوں. تو اب چلو یہ تو اپنے سمجھے کہ جھوٹ بولے کس طرح. میں نے سید رفیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع کیا کہ یہ آپ کے بھائی نہیں اور یہ اس طرح کا قصہ بتا رہے. اچھا بولے یار شک تو مجھے بھی پڑتا تھا کہ بعض اس میں ایسی باتیں ہیں جو میرے بھائی سے ہٹ کر ہے. تو اس نے یہ بتایا مجھے کہ یہ اس کی چال میں تھوڑا یوں فرق ہے, تو اس کی چال میں یوں تھوڑا فرق ہے, اس طرح سے. اب بولا آپ ایسا کرو کہ آپ ہمارے گھر چلو, کیونکہ میری بہن نے اور میری امی اور اس کو تھوڑی چھوڑیں گے, بولے میرا بیٹا ہے گھر میں, اس طرح یہ ہل گیا. اس طرح میں ان لوگوں کے گھر میں پہنچا, پردے میں مستورات کو بٹھایا سیدانیوں کو, اور میں نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح وہ تعویذ میں نے دیا تھا, اور یہ اس طرح معاملہ ہے اس کا, اور یہ آپ لوگوں کا محرم نہیں ہے, اب اس کو جہاں جانا چاہے آپ کو چھوڑنا ہوگا, کہ یہ آپ کا بھائی ہے نہیں بیٹا ہے نہیں. تو اس طرح سب گھر والوں نے اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے گھر کا فرد ہی نہیں ہے. یہ نقش ہرکارا کا یہ ایسا میں نے احساس دیکھا ہے کہ میری عقل ہے نا, کتنا زبردست وہ کیس تھا. اور وہ ایک پینسل سے لکھ کر میں نے کاغذ کا ٹکڑا اس کو نقش ہرکارا دے دیا, اور اس کا یہ مسئلہ الحمدللہ بالکل یہ ایک عجیب داستان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب نقشے ہرکارا مجھ سے مانگنا شروع مت کرنا, یہ 16 خاموں کا نقش ہے, اس کی باقاعدہ چال ہوتی ہے, نقوش کی، پہلے بہت لکھتا تھا میں، اب تو مجلس بن گئی، بچے جوان ہو گئے، ہماری مجلس سے نقشہ کارا مل سکتا ہے انہیں کا، لکھ اسلامی بھائیوں کا یا جو بھی لکھنے کی ترکیب ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.